zuten hori usten pasatzeare, blokatea dira karrikak oro. Bai, ez dakita aiden ez erretiatzen, argiak eta oro joana dira, deus ez da, denak afole, lezan. Anitzek bat uste lekab, etuza, tutin onde, marxineriak eta denak galdia diuzte. Eta... Leia joan den oktobra. Izan azte, mena, ez oingora, zetu fazi, iabe, el metro du priz, jokroa. Nik uste, hoteletan da aniz galdu ute, ba. Eta denak karrikak oro zerratia dira, eta han langiriak garbitzaliak, eta pur degazilu gab, arbola denak hurak ekarri ebititu, branche, de branche, etuza, garbitzen ahi diela.